Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość odrzucone przez PKW. Partia może stracić niemal 60 milionów złotych. Inwestycje Polski w obronność stanowią przykład dla świata, mówił o tym sekretarz stanu USA podczas spotkania z szefem MON. Pasażerowie nie chcą, żeby wszystkie pociągi sezonowe zniknęły. Od września wiele kursów zostanie zawieszonych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość dotyczące wyborów parlamentarnych w 2023 roku. PKW zdecydowała o obniżeniu dotacji dla partii o 10 milionów złotych oraz zmniejszeniu rocznej subwencji, także o 10 milionów złotych. Dotacja dla Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wynosiłaby 38 milionów złotych, po decyzji PKW będzie wynosiła 28 milionów złotych. Z czego wynika obniżenie dotacji, wyjaśniał Krzysztof Lorenc, dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych w Krajowym Biurze Wyborczym. To obniżenie następuje o trzykrotność kwoty, która została przyjęta niezgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, czyli dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych. Członek PKW Ryszard Walicki podawał przykłady działań Prawa i Sprawiedliwości niezgodnych z przepisami kodeksu wyborczego. Pikniki wojskowe, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że od uchwały PKW odwoła się do Sądu Najwyższego. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające, zawieszając stosowanie rozporządzenia resortu edukacji w sprawie organizacji lekcji religii w szkołach. Poinformowała o tym prezes Trybunału Julia Przyłębska. Na antenie telewizji w Polsce.pl mówiła, że postanowienie zabezpieczające zostało wydane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał. Zgodnie z nowymi przepisami, które miałyby wejść w życie od września, dyrektor szkoły będzie mógł połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których naukę religii zgłosiło się mniej niż 7 uczniów. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział, że inwestycje Polski w obronność stanowią przykład dla świata. Szef Pentagonu spotkał się w Waszyngtonie z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Witając polskiego ministra obrony, Lloyd Austin podkreślił bliski sojusz polsko-amerykański i dziękował za wsparcie Ukrainy. Przypomniał też, że wczoraj Polska otrzymała pierwszy samolot bojowy piątej generacji F-35. Inwestycje Polski w obronę narodową służą jako przykład dla Europy i reszty świata. Wicepremier Kosiniak-Kamysz dziękował za obecność wojsk amerykańskich w Polsce oraz podkreślił rekordowy budżet obronny Polski. Na obronność wydajemy ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. W przyszłym roku będzie to 4,7%. To pierwsze miejsce wśród wszystkich krajów NATO. Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska musi być gotowa do obrony swego terytorium i wschodniej flanki NATO, dlatego obecny rząd kontynuuje intensywne programy modernizacji polskich sił zbrojnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przyczyną ostrzelania pojazdu ONZ-owskiego Światowego Programu Żywnościowego przez wojsko w Strefie Gazy był błąd w komunikacji między jednostkami. Takie wyjaśnienia izraelskie władze przekazały Stanom Zjednoczonym. Do incydentu doszło we wtorek. Nikt nie został w nim ranny. Opancerzony i wyraźnie oznaczony samochód został ostrzelony 10 kulami, gdy zbliżał się do izraelskiego posterunku kontrolnego przy przejściu granicznym Kerem Shalom. Jak dodano, konwój posiadał wymagane zezwolenia. Izrael musi nie tylko wziąć odpowiedzialność za ten błąd, ale i podjąć konkretne działania, aby izraelskie wojsko w przyszłości nie strzelało do personelu ONZ, mówił wiceambasador USA przy ONZ Robert Wood podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego Strefie Gazy. Koniec wakacji to jak co roku koniec sezonowego połączenia pociągów ze Szczecina do Zakopanego. Od 1 września PKP Intercity zawiesza Podhalanina. To jeden z ponad 30 sezonowych pociągów, które wraz z końcem wakacji przestaną kursować. Według pasażerów ze szczecińskiego dworca pociągi w góry powinny też jeździć poza sezonem letnim. Poza sezonem też powinny być częściej połączenia jakieś tam z tą Dolną Polską. Powinny być połączenia na tej trasie na pewno częstsze? Tak, oczywiście, że zimą się jeździ przeważnie w góry, nie? Ja mi się wydaje, że Szczecin to troszeczkę zapomniane miasto dla kolei. Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Wiemy, że mniej pasażerów zdecydowanie jeździłoby takim pociągiem po 1 września. Spora część tych podróży była właśnie związana z okresem wakacyjnym. No to wynika oczywiście z naszych badań, z tego, jak się składa frekwencja w pociągach. Dlatego pociągi sezonowe kończą kursowanie. Pociąg kończy bieg. Za utrudnienia w podróży przepraszamy. Od 1 września w rozkładzie pojawi się nowe połączenie na trasie Szczecin-Warszawa przez Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Temperatura od 15 do 18 stopni, a w rejonach podgórskich możliwe spadki temperatury do 12 stopni. W ciągu dnia w zachodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie przeważnie od 27 do 31 stopni. Autopromocja. Andrzej Korzyński. Samo to nazwisko już budzi ciepłe uczucia. A Korzyński Ultimate? Projekt ten wymyślił Dominik Strycharski, człowiek renesansu, muzyki współczesnej. A towarzyszy mu sekstet złożony z postaci zdecydowanie niedrugoplanowych. Retransmisja koncertu Dominika Strycharskiego z cyklu Dziedziniec Kultury w Trójce w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór. Waldemar Modestowicz, to właśnie ja, reżyser Teatru Polskiego Radia. Za kilkadziesiąt godzin właściwie będzie premiera w programie trzecim, ale też z okazji festiwalu Warszawa Singera, premiera słuchowiska na żywo. To taka bardzo interesująca forma, to słuchowisko na żywo, ponieważ no, pokazujemy to, czego zwykle nie pokazujemy, to znaczy kuchnię radiową. Otóż przedstawimy Państwu szosze Izaaka Bashevisa Singera w adaptacji Marty Rebzdy, a w mojej reżyserii, ale będzie to słuchowisko równocześnie transmitowane i pewnie po tej transmisji przez jakiś czas będzie jako podcast do wysłuchania przez słuchaczy, tych, którzy no, nie będą mieli okazji wysłuchania albo też nie będą mieli okazji zobaczenia tego słuchowiska na żywo. Aktorzy są z różnych miejsc. Udało mi się zaprosić do głównej roli wspaniałego młodego aktora Mateusza Rusina, który zagra Arona Greidingera. To jest opowieść o przedwojennej Warszawie w latach 30. Pewnie niewielu z Państwa zdaje sobie sprawę, mianowicie w tym mieście 1/3 ludności to była ludność żydowska. Mieszkali w dzielnicy północnej głównie, ale nie tylko, byli w całej Warszawie, byli no, od wieków obecni w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, żyli wśród nas. W związku z tym powrót do tej historii jest, jak myślę sobie, ważny i taki potrzebny. Ta opowieść jest też takim burzliwym romansem. Historia dziwnej i nieszczęśliwej miłości młodego, początkującego pisarza, który w dzieciństwie zakochał się w dziewczynce z tej samej kamienicy, właśnie w szoszy. Dziewczynka jest taka inna, jest trochę nawiedzona. Oni się kochają, tak jak potrafią się kochać dzieci. I ta miłość zostaje z nim, mimo tego, że w pewnym momencie oni się wyprowadzają. Kilka kamienic dalej, ale wyprowadzają się jakby z tego jego świata. Znikają, przestają istnieć. On opuszcza Warszawę, potem wraca. Krochmalna to jest taki teren, gdzie stara się nie być. I potem nagle przypadkiem tam trafia i następuje kolejne spotkanie i jakby kolejna odsłona tej miłości. Odnajduje tę dziewczynę na nowo. Ona jakby w ogóle się nie zmieniła, jakby została zatrzymana w czasie i w miejscu i poznaje też amerykańskiego Żyda, który chce wystawić dla swojej ukochanej Betty, wspaniałej aktorki broadwayowskiej, spektakl w teatrze żydowskim i szuka autora i właśnie go znajduje i właśnie tym autorem ma być Aaron. Ten biznesmen nie ma żadnych wątpliwości, że sytuacja w Polsce zmienia się tragicznie i proponuje mu wyjazd do Ameryki. Aaron nie korzysta z tej szansy. Miłość jest dla niego ważniejsza. Jak to się potoczyło dalej, O tym jest ta nasza opowieść. Zaprosiłem też ciekawą, bardzo zdolną, utalentowaną, świeżo upieczoną adeptkę Akademii Teatralnej, Maria Kłusek, tak się nazywa. Ale też są cztery wspaniałe aktorki z Teatru Żydowskiego, a do tego Włodzimierza Presa, także Przemka Bluszcza i Krzysia Szczepaniaka. Będzie scenografia też odpowiednia. Tą scenografią to będzie projekcja zdjęć przedwojennej Warszawy, które będą ilustrowały całe to nasze przedsięwzięcie. Trochę będzie elementów teatru, nie tylko tego teatru radiowego, ale też takiego teatru żywego planu. Spodziewam się, że to będzie naprawdę piękne, wzruszające wydarzenie. No cały jestem podekscytowany tym wydarzeniem. Będę na Państwa czekał. To dziękujemy bardzo. Waldemar Modestowicz, gościnnie w Trójce pod Księżycem. Prosimy o czujność i czułość, bo oto zamykająca sezon na scenie teatralnej Trójki premiera i otwierająca zarazem nowy sezon odbędzie się jutro, 31 sierpnia o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artystki i artystów będzie widać i słychać przez radio, telefon i w sieci. Powiedzieć zapraszamy, to mało powiedzieć. Nie straćmy więc szansy i bądźmy razem w największym może teatrze świata. Tyle w nastroju podniosłym. A teraz już normalnie zapraszamy do godziny drugiej. Chwilę jeszcze porozmawiamy w kąciku aktualności o wspomnianej premierze, ale też o nowej od września lekturze w programie trzecim. O, wrzesień niedaleko. Nade wszystko jednak tej nocy 44. rocznica urodzin naszego założycielskiego mitu pozytywnego. I przypominamy już o nowym muzycznym cyklu w Trójce pod Księżycem. Słowa, słowa, słowa. Słowa klucze opowiadające nasz świat. Typowane przez naszych gości oraz przez Państwa i komentowane piosenkami oraz pieśniami przez Michała. Oto pierwsze słowo dzisiaj i pierwsze z nim muzyczne skojarzenie. It's a lonelier place. Pan Tadeusz napisał do Trójki pod Księżycem tydzień temu. Jeśli miałbym opisać współczesny świat jednym słowem, to moim zdaniem byłoby to słowo kobieta. Pierwsze więc słowo klucz tej nocy to kobieta właśnie, a to nasza ekipa, Beata Wolska, kobieta jak najbardziej, to cudowna, pani reżyser dźwięku, no i ja, to są dwie panie, oraz oni dwaj, Wojciech Dorosz, wydawca, i Michał Żłądkowski, pan od muzyki. To Michał właśnie zaproponował taki komentarz muzyczny do słowa kobieta. Było tych skojarzeń Michała więcej, ale na razie wybraliśmy pieśń Barbry. Tym bardziej, że historia, którą dzisiaj przypomnimy, może inaczej zakończyłaby się, gdyby nie one. Women in love. Women in love. Czyli kobiety kochające, powiedzmy. Taką odważną hipotezę wysnuwamy po obejrzeniu musicalu 1989 i po przeczytaniu książki pod tym tytułem. No i ich współautor, dziennikarz, reporter, towarzyszy mi w studiu, pan Mirosław Wlekły. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Miło, że pan przyjął ponownie zaproszenie. Bardzo mi miło. Tygodni temu, na pięknym początku lata, mieliśmy okazję już rozmawiać. Ale tej nocy mamy szansę połączyć się też z bohaterami tej opowieści. W jakimś sensie. Jeden jest naprawdę bohaterem, a drugi gra bohatera. No zobaczymy, jak nam się to uda. W każdym razie tej opowieści dokończę zdanie spod znaku pozytywnego mitu. Jak przedstawiłby pan pierwszego gościa specjalnego tej sierpniowej nocy 30? Jednym zdaniem, najważniejszym, jako mózg tego mitu, jako ojca założyciela tego mitu, to od Bogdana Borusewicza zaczęła się idea tego strajku. To w jego głowie kiełkował pomysł na ten strajk. No i pozwolę sobie powiedzieć, że gdyby nie Borusewicz, oczywiście później były całe rzesze osób, które dołożyły kamyczek do tego, czy tam wielkie kamienie milowe, ale to od pana Bogdana wszystko się zaczęło i nic by nie było, gdyby nie on. Panie marszałku, panie senatorze, potwornie się denerwuję. Czy pan słyszy nas? Halo? No, tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, ja nigdy nie miałam okazji z panem rozmawiać. W ogóle nie rozmawiam z ludźmi zajmującymi się polityką, bo jestem panią od teatru. Ale muszę powiedzieć, że częściej... No niemożliwe, ale ja lubię teatr. No właśnie, chciałam to powiedzieć, że tym różnię się od moich kolegów, którzy zajmują się polityką, że chyba częściej niż oni miałam okazję widywać pana na prawie wszystkich premierach w Gdańsku, na których byłam, tak więc no, przede wszystkim bardzo się cieszę, że ma pan i takie zainteresowanie. No tak, mam. No, nie można się ograniczyć tylko do jakiejś jednej przestrzeni. Teatr nadaje szersze takie odejście i można zobaczyć nie tylko to, o czym się czytało, o czym się wie, z jakichś opracowań, ale akurat tak się zdarzyło, że zobaczyłem to, w czym brałem udział. No właśnie, więc o tym musicalu i odbiorze pańskim tego musicalu jeszcze porozmawiamy, ale najpierw o samej historii, bo dzisiaj właśnie postanowiliśmy uczcić tę 44. rocznicę narodzin tego mitu pozytywnego. I spróbuję odważyć się i zapytać pana, co wydarzyło się tuż przed, nie wiele lat, tylko tuż przed 14 sierpnia 80. roku. Jak do tego doszło, że pan właśnie podjął taką decyzję heroiczną i no jak wiemy bardzo konsekwencjami już wielkimi, no nie wiem czy to dobre słowo, obciążoną. Tuż przed 14, bo wszystko wiemy, już, że o 6 rano już, i się zaczyna. Tuż przed 14, ale powiem pani, że ja do tego się przygotowałem razem z grupą, przygotowałem grupę robotników no przez przynajmniej 2 lata i tak tylko czekałem przyczajony, żeby się nadarzyła okazja i nadarzyła się okazja, w zasadzie nie tylko okazji, ale sytuacja przymusowa, bo trzeba było bronić Annę Walentynowicz. To była ostatnia robotnica, którą zdecydowano się usunąć. Wcześniej wyrzucono kilku innych, między innymi Andrzeja Kołodzieja, młodego człowieka. To byli pozostali, to byli bardzo młodzi albo młodzi ludzie. A usunięcie Anny Walentynowicz była dla mnie sygnałem, że robotnicza władza zdecydowała się na represję bezpośrednio w stosunku do robotników. I to był powód, konkretny powód, to obrona. I obrona Anny Walentynowicz, czy obrona tego, żeby nie został odcięty od robotników, bo jeżeli to by się stało, to oczywiście byłoby trudno kogokolwiek zaprosić na spotkanie, zaprosić do dyskusji, byłoby trudniej z kolportażem. Czyli to była także obrona tego całego wysiłku mojego i wielu kolegów, którzy zdecydowali się pracować razem z robotnikami. Mm-hmm. A ci czterej dżentelmeni, ci młodzi robotnicy, których pan wybrał no, do roli organizatorów, współorganizatorów strajku, oni się jakoś w sposób szczególny wykazali wcześniej działalnością opozycyjną czy jakimś szczególnym hartem ducha? To, że ich wybrałem, to jest jednak przesada. Oni mi pozostali w stoczni. Trzech takich, z którym współpracowałem i którzy już się sprawdzili. Tak, ja wysłałem zwrotkami do Słupska, oni to zrealizowali, rozdawali, byli zatrzymani, czy byli namierzeni. I to byli bardzo młodzi ludzie. To byli większość, dwóch z nich było spoza Gdańska. Jeden, Bogdan Ofelski, mieszkał w Gdańsku, był mieszkańcem Gdańska, a pozostali dwaj, to Jerzy Borowczak i Ludwik Prądziński. No i do tego Wałęsa, którego zaczepiłem w zasadzie w ostatniej chwili i spowodowałem, że się namówiłem go do tego, żeby szedł do tego strajku. Jako człowiek z pewnym doświadczeniem, on sobie zdawał sprawę, że to jest jakby akcja straczeńca, i ja też zdawałem sprawę, że wysyłam tych ludzi w zasadzie w taką podróż niewiadoma, w zasadzie ze skutkiem, który bardzo trudno będzie ocenić pozytywnie, czyli z bardzo małą możliwością wygranej. No dobrze, to mniej więcej, że tak powiem, umiejscowiliśmy te postaci, bo powiedziałam mniej więcej, bo ta historia jest o wiele dłuższa, o wiele bardziej skomplikowana i to wszystko jest i w książce, i w musicalu wyśpiewane i oczywiście są i kalendaria, i książki, opracowania, to wszystko jest do naszej dyspozycji. No niemniej usłyszeć głos człowieka, który wtedy działał, no to jest spore wydarzenie. Pan dokładnie pamięta tamten poranek? Panie senatorze? Ja dokładnie pamiętam, dokładnie na tydzień przed, co się działo. No, musiałem zorganizować wydrukowanie ulotek. Musiało być tych ulotek kilka tysięcy. Było tak około 8 tysięcy, może nieco więcej. Ponieważ w stoczni pracowało wtedy 15 600 ludzi, a było trzech robotników młodych plus Wałęsa, który zobowiązał się, że wejdzie, jak ten się strajk rozpocznie. Ci młodzi mieli jeszcze po jednym pomocniku, każdy z nich, dwóch osób, których nie mogli wstajemniczyć, o co chodzi, tylko umówili się z nimi, że mają być przed rozpoczęciem pracy, przed szóstą, że coś będzie i tak dalej. Ale to sprawa techniczna, czyli wydrukowanie oczywiście, wrzucenie tych uloczek, do stoczni, to ta trójka musiała wnosić, to partia minna, a ja jeszcze musiałem zorganizować grupy też młodych bardzo chłopaków ze stoczni przeważnie. Akurat takie stoczni północne, oni zostali wyrzuceni z tej stoczni wcześniej, do tego, żeby rozdawać ulotki w kolejkach dojazdowych, ponieważ te 15, ponad 15 tysięcy powinno ludzi, no przynajmniej to jest około 10 tysięcy przeczytać i wiedzieć, o co chodzi, bo przecież nie można było z każdym mówić indywidualnie, o co chodzi. Tych rozpoczynających strajk było za mało, żeby taką pracę byli w stanie w ciągu godziny, dwóch wykonać, więc to też zostało przygotowane. A powiem też, że najtrudniejsze było przekonanie ich i przygotowanie takie psychologiczne, że jednak to wszystko ma sens. Ja się z tą trójką spotykałem, dyskutowaliśmy dość długo, za każdym razem, kilka razy, trzy razy się z nim spotkałem i tłumaczyłem, jak to trzeba robić, jakie są niebezpieczeństwa, no, że przede wszystkim nie należy dopuścić do wyjścia ludzi ze stoczni na ulicę, ponieważ stracimy w ogóle kontrolę nad tymi ludźmi i nie będziemy w stanie sterować strajkiem, demonstracjami. Ma być sobie strajk z zamkniętymi bramami i wtedy będzie można zachowanie tych ludzi kontrolować, tak żeby nie doszło do ekscesów, jakiejś nadmiernej agresji i tak dalej. No jednocześnie, żeby ludzie się czuli dość bezpiecznie jednak. No bo 10 lat wcześniej strzelano do robotników przy stoczni Gdańskiej, w Gdańsku, w Gdyni i ludzie to pamiętali. Nawet jeżeli ktoś miał 10 lat, to pamiętał, co się działo. Zginęło w zasadzie. 42 demonstrantów zginęło z broni palnej od postrzałów rannych chyba z około tysiąca osób, czyli to naprawdę to było 10 lat wcześniej i wszyscy ludzie o tym pamiętali, więc mieli prawo się bać. Tak jest. Bardzo dziękuję za tę opowieść. A teraz przeskoczymy do roku 2022. Panie Mirosławie, prawda? Spróbujemy zapytać pana marszałka o to, jak odebrał ten musical. Był pan na tej pierwszej premierze, czyli gdańskiej, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, bo była i druga, bo to koprodukcja, czyli krakowska. A więc jesteśmy w listopadzie 2022 roku, zasiada pan na widowni. Kto tam jeszcze był z tych osób, które uczestniczyły? No, Henryka Krzywonos na pewno. Danuta Wałęsa też była. Pani Danuta, tak. No i po zakończeniu się owacja na stojąco. No, czas nie był najłatwiejszy, jak pamiętamy, ale my odważnie podnosiliśmy rękę w geście wiktorii. No tak, to się wspomina z dużym wzruszeniem, a pan jak wtedy... Znaczy, obserwowałam pana naturalnie z ukrycia i widziałam uśmiech. Nie widziałem tego. No, bo powiedziałam, że z ukrycia. Natomiast no, przy twórcy tego musicalu, czyli panu Mirosławie, może trudno byłoby coś złego powiedzieć na temat tegoż, no ale... Już przywykł pan do nowoczesnego teatru, skoro bywa pan we współczesnym, więc ta estetyka nie jest panu aż tak obca. Nawet jak ja bym chciał coś złego powiedzieć, to nie mogę. No nie. To teraz proszę dlatego, samo dobre, bo to pozytywny mit. Dlatego ja nie chodzę na spektakle, które mówimy akurat o tym okresie, w którym brałem udział. I w zasadzie nie lubię czytać na ten temat, szczególnie prac naukowych, bo Naukowcy oczywiście najlepiej wiedzą, co się działo i co robiłem, albo co robili moi koledzy. To jest takie dla mnie denerwujące. Denerwujące i z niechęcią szedłem na ten spektakl, ale obiecałem reżyserce, która no nie do tego zaprosiła po prostu. Ile po prostu nieopatrznie powiedziałam, że będę. No jak powiem, że będę, to staram się realizować. Tak. Poszedłem w związku z tym na tą premierę gdańską i muszę powiedzieć, że zobaczyłem to, co chciałem, o czym myślałem, że może ktoś zrobił taki spektakl, bo on jest w nowoczesnej formie. No nowoczesne w formie, no Geremek tańczący breakdance, to wie pani, to on się za pewno też zdziwił. Co prawda był bez fajki, tańczył bez fajki. To by było jeszcze lepsze. Jakby tańczył z fajką, to, ale tańczył breakdance i czyli no muzykalowa forma, tańce tego typu, bardzo dynamiczne, różne pomysły, które były ciekawe, choćby dyskusja w samochodzie, tak, w czasie jazdy. A jednocześnie muszę powiedzieć, że bardzo dokładne odwzorowanie realiów i faktów. Ja na to zwracam uwagę. Że to było w zasadzie jeden do jednego. To jakby robił to historyk, a potem się zorientowałem, że... Że jednak robił. Że jednak, no... Ten naukowiec uniwersytecki, którym przeczytałem, to chyba jest historyk. Ale, semiotyk ale kultury. Tak, mówimy o Marcinie, tak, na Biurkowskim. No tak. Ale to nie było historyka w ogóle. Reżyser, dziennikarz i semiotyk kultury. Jestem naprawdę pod wrażeniem tej dokładności podawania faktów, więc bardzo nowoczesna. Bardzo nowoczesny przekaz, jednocześnie zgodność z faktami. Nie miałem się w związku z tym do czego doczepić, a jednocześnie marzyłem, że ktoś zrobił taki spektakl, który będą chcieli oglądać młodzi, no bo to jest najważniejszy problem. Młodzi. Żeby trafić, przekazać do młodzieży, to oni muszą sobie chcieć pójść oglądać. O jednej rzeczy powiedziałem i żałuję. Ze mną chyba jedna rozmowa była tylko przeprowadzona i też no, dokładnie to zostało, to co powiedziałem, jakby to oddane. Jedną rzecz żałuję, że nie weszła. Jedna jest niezbyt zrozumiała dla widza. Otóż mówiłem o krzyku Wałęsy już w 89 czy 88, chyba już po wyborach, świeżo po wyborach, kiedy wokół Wałęsy zgromadził się taki komitet obywatelski, już miał charakter polityczny bardziej niż Solidarność i Wałęsa po 8 godzinach dyskusji, bo wtedy tyle trwały dyskusji, krzyknął: miała być demokracja, a każdy mówi to, co chce. Dobrze by się rapowało. Po prostu tak, w rapowaniu w ogóle, kiedy przekaz pokazywał także o pojęciu demokracji, tak. No i jedna rzecz jest niezrozumiała, nie wiem jak w tym krakowskim spektaklu. Tak. Ten hitlerowiec, który się pojawia raptem i coś tam krzyczy, Jeżeli ktoś zna te przygody więzienia Frasunika, to wie, że on w Warszawie siedział z gauleiterem Prus Wschodnich, Erikiem Kochem, w jednym pawilonie, to znaczy nie w jednej celi, a tylko dwie cele były zajęte i tam siedział Koch i dokwaterowali do tego pawilonu Kocha. I jak jak Frasunika wprowadzali tam do tego więzienia, to Koch krzyczał: Frasyniu, twoja solidarność kaput. Tak przynajmniej on opowiada. Tak, tak. A Puławek mówi prawdę. A jak wypuszczali Frasyniuka, to Koch wołał: Frasyniu, gdzie wypuszczać, to komuna kaput. Więc miał doskonałą orientację. Tak. Tych meandrach politycznych PRL-u. Mhm. Ale to jeżeli ktoś o tym nie wie, że Frasyniuk siedział tam, gdzie Koch siedział, tak. To raczej pojawienie się tego hitlerowca w mundurze nie jest do końca jasne. Tak, takim trudnym znakiem do odczytania. Oczywiście kto czytał książkę, to poznał całą tę historię, bo tam bardzo dokładnie ta historia właśnie jest opisana przez państwa autorów tej książki 1980 Pozytywny mit. My musimy już kończyć. Aha. Obiecaliśmy, że dłużej niż 20 minut nie będziemy z panem rozmawiać. Nie spoglądam na zegar, bo aż strach stwierdzić, że już dłużej rozmawiamy. Ja mam tylko tak. Szczególnie tej nocy. Nie, no w ogóle. Nie, leci w ogóle, panie marszałku. Natomiast jedno pytanie i krótka odpowiedź. Bo jest pan absolwentem, o ile dobrze zrozumiałam, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie, w Gdyni Orłowie. Tak, czy, no właśnie, czy pan... Tuż nad morzem. Piękne miejsce, znam je doskonale, ale chciałabym wiedzieć, czy pan rysowo malował, czy rzeźbił? Wie pan, mam powiedzieć prawdę, tak? No pewnie, tak. No dobrze, bo przed szkołą malowałem, rzeźbiłem. Aha, a w szkole? A w szkole każda ta szkoła, gdzie trzeba coś robić, powodowała, że w zasadzie tego starałem się nie robić. A ja byłem, ale byłem w klasie fotograficznej, ale oczywiście także malowałem, tak, bo wszyscy musieli to robić. Mhm. Świetna szkoła, bardzo dobra, jeżeli chodzi o nauczycieli. Wie pani co, jak nie mówiłem o PRL-u oczywiście, ale ja w tej szkole zostałem promowany do następnej klasy, kiedy siedziałem w więzieniu, a potem zostałem przyjęty. No pięknie. Po wyjściu z więzienia, więc jak mówimy o PRL-u, to trzeba wiedzieć, że to było różnie. Były różne szkoły, różni ludzie. Tak jest. Także dobrze ją wspominam, i chętnie jestem w Orłowie na takiej przypadce. To ja bardzo... Bardzo, bardzo panu dziękuję. Spojrzałam na zegar i no niestety włos stanął mi na głowie, bo już za 20 minut pierwsza. Pan marszałek, senator Bogdan Borusewicz był naszym gościem specjalnym, telefonicznym, co było słychać jak najbardziej. Serdecznie dziękujemy, no i do zobaczenia w teatrze na kolejnej premierze w Gdańsku. Dziękuję bardzo, koniec. Zachęcam wszystkich. Ja również serdecznie pana pozdrawiam. Przemiło było się spotkać na antenie. Dobranoc państwu, dobranoc. A to powiedział pan Mirosław Wlekły, który ze mną pozostał i cichutko sobie siedział przed mikrofonem. Jeszcze ma szansę chwilę z nami porozmawiać, ale my mamy już kolejną piosenkę, która jest interpretacją, no taką swoistą interpretacją oczywiście, kolejnego słowa klucz. To słowo klucz brzmi ujawnie: energia. Power to the people. No i jest energia, jak najbardziej. Słowo energia, tak właśnie muzycznie usłyszał Michał. Słowo podpowiedziane nam przez reżysera Tomasza Manna. Ale tutaj też w tekście tej piosenki, bo sobie troszkę poczytałam, podobno też pojawia się kobieta, więc jeżeli się pojawia kobieta, jeżeli w tym pośpiechu gdzieś nie pogubiłam się, to Michał mógłby pomieścić w tej piosence zarówno hasło kobieta, jak i energia. Czyli mamy już dwa słowa tej nocy. Podoba się panu ta zabawa, panie Mirosławie? Tak, bardzo. Bardzo wkręciłem się. Aha, no właśnie, bo to jest, to było pytanie pułapka, bo bardzo proszę, żeby pan pod koniec naszego spotkania lub kiedykolwiek pan by miała na to ochotę, podrzucił nam swoje słowo, takie słowo klucz, które otwiera nasz świat, czy opisuje nasz świat, naszą rzeczywistość. Musi być jedno, mocne, pojemne, a Michał za tydzień wymyśli do niej To ja już mam. Muzykę. Mogę już teraz? Może poza panu anteną? Gratuluję. No gdzie ja, poza anteną? Bo ja podczas całej tej rozmowy z Bogdanem Borusewiczem myślałem o zaufaniu. Bo to dzisiaj, jak słuchamy o tym, to wydaje nam się, że to wszystko tak gładko, zgodnie z planem przebiegło, że to wręcz przerosło oczekiwania przyszłego pana marszałka Senatu. Natomiast no, musimy sobie uświadomić, że on tam trafił z zewnątrz. To był młody inteligent wśród młodszych i starszych robotników i mnie wciąż frapuje, jak trudno było zdobyć to zaufanie tych robotników, z jakimi on przeszkodami musiał się przez te wszystkie lata przygotowań do tego strajku zmagać. Także ja cały czas o tym słowie kluczu myślałem, o zaufaniu. Doskonale. Zapisujemy. Michale, czy ty słyszysz? Jakie masz piękne hasło do rozszyfrowania muzycznego, na przykład za tydzień, raczej za tydzień, bo staramy się to robić na bieżąco, aczkolwiek tych słów kluczy mamy już sporo. Państwa też bardzo proszę o dopisywanie się do naszej złotej listy słów kluczy opisujących nasz świat, a pan Mirosław Wlekły jest naszym gościem w studiu. No właśnie, tak naprawdę to powinniśmy jednak o tych kobietach porozmawiać, skoro już mieliśmy to hasło. Ono co prawda pojawiło się niezależnie, no ale tutaj nagle te dwie ścieżki, muzyczna i słowna, umowna, słowna, czy merytoryczna, spotykają się dzisiaj. Więc te kobiety, które walczyły wtedy i kobiety, które nie walczyły, ale odegrały no, gigantyczną rolę. Właśnie te kobiety kochające. Na przykładzie trzech, a nawet czterech, bo wymieniają krytycy, badacze musicalu, głównie trzy panie, tak? Czyli Gaję Kuroń, Krystynę Frasyniuk i Danutę Wałęsę. Ale przecież niezwykle też ważną osobą, jeżeli pan marszałek nas słucha, była Alina Pienkowska przecież. I to, może jej postać troszeczkę w musicalu została na drugim planie, powiedzmy, postawiona. Natomiast w książce no, dowiadujemy się bardzo, bardzo dużo o wspaniałej pani Alinie, o tym, jak przewoziła karetką ulotki. To oczywiście to podaję tylko taki przykład, taki epizodzik. Dobra, oddaję panu głos już, bo to jest osoba, Alina Pienkowska była osobą, o której by można film sensacyjny nakręcić tak naprawdę. Ją uczynić główną bohaterką tego obrazu. Jedna z osób kluczowych, jeśli chodzi o wydarzenie, które dzisiaj wspominamy. Wydarzenie sprzed 44 lat, strajk sierpniowy. Przepraszam, to może od razu dodam, ona w dwóch rolach. Bo uczestniczki, działaczki oraz kobiety działacza, czyli tego właśnie mózgu całej tej sprawy. Bo wymienione panie były tylko partnerkami, żonami oczywiście działaczy. Natomiast Alina występowała w tych dwóch rolach. W roli tak bardzo czynnej, bardzo działającej. No, Alina Pienkowska była jedną z trzech pań, które tak naprawdę uratowały strajk w Stoczni Gdańskiej, kiedy on właściwie już zmierzał ku końcowi, kiedy ludzie już się rozchodzili, kiedy Lech Wałęsa wraz z doradcami postanowił przystać na propozycje złożone przez stronę rządową. To one ruszyły do bram stoczni, ruszyły, by zatrzymywać ludzi wychodzących ze stoczni, porzucających strajk. Wiem od Bogdana Borusewicza, że Alina Pienkowska także dobiegła do swojego ojca, który wówczas w stoczni pracował. Bogdan Borusewicz, z tego co mi mówił, nigdy nie odważył się Aliny ani swojego teścia zapytać o to, czy on w końcu się cofnął. Prawdopodobnie on należał do wielu z tych osób, które nie wróciły do strajku, ponieważ Bogdan Borusewicz go już więcej w stoczni w trakcie strajków nie zobaczył. Ale Alinie Pienkowskiej, pani Walentynowicz, udało się zawrócić całkiem sporo osób wówczas i ten strajk rzeczywiście uratować. No, Alina Pienkowska z naszych rozmów oczywiście nigdy jej nie poznałem, zmarła dość dawno temu. Była szalenie barwną osobą, szalenie też skromną, pozostającą w cieniu, dlatego dzisiaj tak mało o niej wiemy, dlatego jest tak bardzo niedoceniona mimo tak wielkich osiągnięć, ale no to jej dochodzenie do działalności opozycyjnej było niesamowicie ciekawe. Choćby taka anegdota opowiedziana nam przez pana Bogdana, kiedy zaczął ją wciągać do konspiracji. Spotkanie miało miejsce w gdańskich lasach, gdzieś tam pod wzgórzem wszyscy w jakichś stonowanych ubraniach przyszli, żeby się jakoś tam maskować, nie rzucać w oczy. Nagle oni patrzą, a z daleka nadchodzi Alina Pienkowska, przepięknie ubrana, czerwone szpilki, rażąco czerwona sukienka, no i oczywiście potykała się na tych gałązkach tam w lesie, no uczyła się tej konspiracji, w której bardzo szybko zaczęła przerastać wielu innych i można powiedzieć, że była czołową członkinią Solidarności. No jeszcze trzecią rolę grała, przecież była pielęgniarką. Była niezwykle, niezwykle ważną osobą. Była pielęgniarką i była już wówczas matką. Była już wówczas matką kilkuletniego syna. Także no wtedy, w roku 1980, godziła tak naprawdę bardzo wiele ról. No i jak się przekonaliśmy, podołała temu zadaniu. No tak, no później zapłaciła za to wysoką cenę. Zresztą no, mówię oczywiście o cenie zdrowia, czyli życia w rzeczy samej. Natomiast no, też podobną cenę zapłaciła Gaja Kuroń, która też była bardzo mocną, wspaniałą partnerką, nie tylko żoną, no ale towarzyszyła Jackowi Kuroniowi. No ale do czasu była mocną, też choroba ją zmogła. No tak, i niestety Gaja jako jedyna z tych pań, o których tu mówimy, no nie doczekała wielkiego zwycięstwa, nie doczekała roku 1989. Zmarła już w trakcie stanu wojennego w roku 1982 i niestety nie była w stanie być świadkinią tych wszystkich pięknych historii, które dalej się toczyły. Jeżeli państwo mają tę książkę, o której mówimy, 1989, Pozytywny mit, autorstwa Marcina Napiórkowskiego, Katarzyny Szyngiery i naszego gościa Mirosława Wlekłego, to bardzo proszę, by państwo zajrzeli do rozdziału Gołdap na przykład. Teraz oczywiście tego nie rozszyfrujemy, także tak reasumując, wielki temat, to nie jest wątek, wielki temat kobiet tamtego czasu, należałoby może zwrócić uwagę na to, że właśnie Danuta chyba najmocniejsza z nich wszystkich. Oczywiście ona nie walczyła, natomiast no to, co się... No, z tym, że jej życie jest bardzo dobrze, że tak powiem, udokumentowane. No jest książka o Danucie, był spektakl Krystyny Jandy, monodram. Więc i ona cały czas jest wśród nas, no uczestniczy, no odbierała tego Nobla oczywiście za swojego małżonka. No i urodziła jednak potężną gromadkę dzieci, jeżeli można tak to określić, i to w bardzo trudnym czasie. Tak, jednocześnie zajmowała się ich wychowaniem, no i zajmowała się kolejnym dzieckiem, jak sama nam powiedziała, którym był Leszek. Małżonek Lech Wałęsa, tak, który też wymagał zajmowania się. Także tak jak mózgiem strajków sierpniowych był Bogdan Borusewicz, tak mózgiem działalności Lecha Wałęsy zdecydowanie możemy nazwać panią Danutę, która spinała to wszystko, ogarniała to wszystko, pilnowała, by życie Lecha Wałęsy jednak toczyło się jakimś dobrze ustalonym torem. No i nie wspominana dzisiaj, to znaczy tylko jednym słowem, Krystyna Frasyniuk. No tu z kolei małżonek, który miał no, bardzo barwne życie w tamtym czasie, bardzo trudne oczywiście, no ale bardzo męskie przygody przeżywał, a ona musiała to wszystko znosić też z dwójką dzieci. Męskie przygody, bardzo z dala od domu, cały czas w ucieczce, cały czas za kratami. Władysław Frasyniuk do dzisiaj opowiada, przyznaje, że przez całe te lata, przez lata 80. on za bardzo nie wiedział, co dzieje się w domu. Nie wiedział, co dzieje się z jego żoną. Nie zdawał sobie z tego sprawy. Na dobre to sobie uświadomił chyba dopiero w wolnej Polsce, że to, co działo się z nim, to, co działo się z ludźmi Solidarności, dokonało wielkiego spustoszenia w życiu jego żony Krystyny. I to była do tej pory postać całkowicie anonimowa, ponieważ rodzina Frasyniuków dotąd właściwie nie opowiadała o mamie, o żonie. Nasz musical, a potem książka właściwie były pierwszymi źródłami, które opowiedziały tę historię. Frasyniukowie zdecydowali się tę historię opowiedzieć, podzielić się nią z nami. No i rzeczywiście wydaje się, że jest to jedna z najbardziej wstrząsających historii rodzinnych naszej Solidarności. Tak. Mieliśmy taki plan, zapowiadałam to zresztą, że porozmawiamy jeszcze z, w pewnym sensie z bohaterem tamtych wydarzeń, to znaczy z Marcinem Czarnikiem, aktorem, który zagrał Jacka Kuronia. Miał świetną partnerkę w musicalu 1989, mianowicie panią Magdalenę Osińską. Może wymienimy wszystkie te panie trzy, które grały żony, czyli tak, Krystyna Frasyniuk, Katarzyna Zawiślak-Dolny i Agnieszka Kościelniak na zmianę, tak, dublera. Tak, Danutę Wałęsę Karolina Kazoń zagrała, no a Gaję Kuroń wspomniana Magdalena Osińska. To się może przydać, ponieważ 9, kiedy rozpocznie się sezon w Teatrze Telewizji, zostanie powtórzony musical 1989, to znaczy powtórzony, to będzie retransmisja, ponieważ to, co oglądaliśmy wiosną, to była transmisja z Teatru Słowackiego, specjalnie przygotowana wersja telewizyjna, ale na żywo. Transmisja, więc na żywo. Tym razem już będzie to zapis. Mamy szansę obejrzeć jeszcze raz. No dobrze, proszę zwrócić uwagę na, właściwie to jest taka banalna uwaga, na to, jak dobrze, jak świetnie grają aktorzy Teatru Słowackiego. Aktorki i aktorzy, naturalnie. No, z Marcinem Czarnikiem nie porozmawiamy, szkoda, ponieważ ja chciałam go zapytać o to, jak on czuł się w roli Jacka Kuronia, ale nie tak banalnie. Będąc wcześniej, 18 lat wcześniej, czyli przed 18 lat w stosunku do 22 roku, Hamletem w stoczni. Bo to jest taka dziwna sytuacja, że grając w musicalu 89 opowiada jakby początek historii, która jak się zakończyła, w jakimś sensie, dowiadujemy się w Hamlecie Jana Klaty pod tytułem H w Stoczni Gdańskiej zagranym. Zresztą w hali Anny Walentynowicz, w tej hali suwnicowej. I wtedy był tym Hamletem, był tym synem ojca Hamleta, który, no właśnie, z którym, zna pan ten spektakl, bo pan troszkę ma za młody, znam, żeby. Znam, niestety nie widziałem. A, jest zapis, kapitalny zapis. Mogę panu zresztą pożyczyć płytę, bo to jest rzeczywiście wielki spektakl, ale on pokazuje, jeżeli mogę tak w największym skrócie, jeżeli teatrolodzy mnie słuchają, krytycy, powiedzieć o tym, co zostało nam z Solidarności, czy po Solidarności, co z tą wolnością my no de facto zrobiliśmy, bo nie ona sama się tak zrobiła, prawda? Czyli no o pewnej jednak odpowiedzialności za to, jakie wnioski wyciągamy. No ja to po swojemu interpretowałam, że to jest historia stara jak świat od Wesela Wyspiańskiego, czyli co Jaśko zrobił ze Złotym Rogiem. No, inaczej chyba tego nie można streścić. Ale właśnie Czarnik był tym Hamletem, który no, partycypował w tym, co po Solidarności jakby. Natomiast po 18 latach gra człowieka, który buduje tę Solidarność, będąc Jackiem Kuroniem. I pyta, co będzie po. I pyta, co będzie po. Otóż to. I to jest też taki bardzo ważny moment w tym musicalu. Już bardzo proszę, oddaję panu głos. Ja za Marcina oczywiście nie będę tutaj odpowiadał. Myślę, że nadarzy się okazja, żeby Marcin o tym wszystkim opowiedział. Natomiast ja obserwowałem w trakcie początkowych prób, jak Marcin przeżywa tę rolę, jak dużo czyta o Kuroniu, jak przychodzi na kolejne próby z coraz to nowymi refleksjami, jak niektóre rzeczy go zaskakują. No i zdradzę coś państwu, że kiedy ukazała się książka, to my tę książkę podzieliliśmy się, pojechaliśmy rozwieść wszystkim naszym najważniejszym rozmówcom. I ja pojechałem akurat do siostry Gai Kuroń. Siostra Gai Kuroń mieszka w Warszawie z mężem. No nie mieli okazji pojechać ani do Gdańska, ani do Krakowa na spektakl. Czekali na tę transmisję telewizyjną, o której tu już wspominaliśmy. No i powiedzieli mi, że fizycznie ani Marcin Czarnik, ani Magda Osińska jakoś wybitnie ani Gai, ani Jacka nie przypominają. No i to było dla nich oczywiste, bo to jest teatr i nie chodzi tutaj o dokładnie odwzorowywanie